Book 2 90 90 الأمر 2 Imperatiivi 2 احلق ذقنك Aja partasi اغتسل Peseydy مشط شعرك Kampaa hiuksesi. اتصل اتصلوا Soita soittakaa. ابدأ ابدأوا Aloita aloittakaa. توقف توقفوا. Lopeta lopettakaa. اترك هذا اتركوا هذا Anna olla antakaa olla قل هذا قولوا هذا Sano se sanokaa se اشتري هذا اشتروا هذا Osta se ostakaa se لا تكن ابدا غير صادق Älä ole ikinä epärehellinen. لا تكن ابدا وقحا. Älä ole ikinä röyhkeä. لا تكن ابدا غير مهذب. Älä ole ikinä epäystävällinen. كن دائما صادقا. Ole aina rehellinen. كن دائما لطيفا. Ole aina mukava. Kun daiman muhazzaban. Ole aina kohtelias. Ud saliman li baytik. Pääskää hyvin kotiin. Intabih li nafsik. Pitäkää huolta itsestänne. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Tulkaa kohta taas käymään. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.